الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. جزاك الله خيرا. كثيرا ليضلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. سورة الأنعام دي اتم سفارة دا آیت نمبر 115. تنننی سبق خلاصة دادا اللہ میں ربان فرمایا اول سر کی وتمت کلمت ربک استاد رب فیصلہ استاد رب احکامات غفرشو بالکل پرشتیا و عادل سرا او نشت دے بدلی دل دا اللہ فیصلو لا او دا اللہ اوریدن کے افوا دے دا اللہ چی کما فیصلی دی یا اصول دا ایمان اغن نشی بدلی دلے او ماو تا تاوی وین تو تیا اکثر من فی الارض کچری تا تا بیداری وکڑا تروان شوی اغا چی زیادو پز مغا کی جمہوریت پسی روان شوی اکثریت لار دی اختیار کلا نیو ذلو کان سبیل اللہ دا سمی لاری نبواوڑی او دا کار وای سو کړی چې سو کټ کلی دی چا ورته څه خبره وکړه وای بالکل صحیح دی ویل نه تحقیق کوا سړی حالات ته ګورا اٹکل په سلام مکوا اٹکل خبره مکوا یا فرمای چې که هر څه ته کې خو رب دنه خبردار دی ورې قران نو واغفته دا الله لار دی پری خو دلا نو اللہ ستانا خبردار دے او دغ اللہ ډیر خف ویگی پلار مندن کو باندی او دین ارستا بیا ذکر کئی چی آغا سخورا آغا دوی میسا چی آغی باندی دا اللہ نوم و آغا ستلشی چرت حرام و مردار و نخوری کزان تا مسلمان او مومن وی دا اللہ پایاتونو من ایمان راوڑی نو حلال خورا آغا خورا چی دا اللہ نوم پیاد شوی او پتا من اس شوی دی چی ولی نخوری آغا چی دا اللہ نوم پیاد شوی دی او کتوی سشی او خورما کم دی نو اللہ وی وقد فصل لکم تا تا بیانی کنه دی قرآن کی قرآن کی بیانی او آغا سو چی آغا پا حدیثو کی هم بیان شوی دی نو آغا خورا چی آغا حلال دی و دا اللہ نوم پی و آغا ستلیشی مگر که محتاج مرگ حالات کی خیر دی مجبوری دا لک دی اخرا چی سادی بد شی او زیاد خلق بره گمراه کی گی دا سو جن اخول و خواهشاتو پسی روانی بید سا دلیل اللہ پویی گی پزیعتی کون کو باندی وست تفصیل وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا فُرَشْوَا اَغَا فِيصَلَ دَ رَبْسْتَا پَرِشْتِيَا سَرَاو فَإِنصَاف سَرَام ستا دَ رَبْ چِكَمَ فِيصَلَ دَا کَمْ حُکَمْ دَي اَغَا فُرَشْوَا رِشْتِيَا اَوْ دَ انصافو صِدْقًا فِي الْأَخْبَارِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ تفسیر مساری دا سیمانا کلی دا وعدلن فی الاحکام او فا انصاف سرا یعنی دا اللہ حکمونم بالکل فرشوی دین لا مبدل لکلماتی نشی بدلی دل اصول دا ایمان یا نشی بدلی دل اغا فیسر دا اللہ لکلماتی ہی فاملما خبرو باندی یعنی آغا خبری چی آغا دا بہر نبتا تخ استخکاری خودن نبدگن نڈکی فاغیبان دی اصول دا ایمان نشی بدلی دلے اصول دا ایمان سشی دے اصول دا ایمان دلتے ذکر قلتی لا مبدل لی کلماتی نشی بدلی دلے آغا اصول دا ایمان فضائفو روایتونو باندی پا منگلت روایتونو باندی حصول دا ایمان جرد ذکر شوی دی نو آغا سور کهف آیت نمبر پا پلسم سپارا کی آغا ذکر شوی دی سور کهف کی قل اللہ اعلم بما لبسو له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع دغ اللہ میرا باندار جہان خبردار دے ما لهم من دونه من ولی ولا شفیع ولا یشرک فی حکمه احدا واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا لدی آیات تفسیر چو گوری دادا وصول دا ایمان دی او پس سور یونس 64 نمبر آیت یهم ذکر کئی لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ نشی بدلی دلے اوصول دا ایمان نشی بدلی دلے پیسری دا اللہ نشی بدلی دلے حکمون دا اللہ تعالیم او دلتا پسور انعام سلور در شم نمبر ایت کی هم منگویلو ولقد کذبت رسول من قبلک فصبروا علی ما کذبوا وعوذوا حتی اتاهم نصرنا لا مبدل لکلمات اللہ نشی بدلی دلے فی سلید اللہ کوسی او سڑے گمراہ دے بی دین دے آغا با پی سلی کئی خود اللہ پی سلاغا نشی بدلو لے نبرمئی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ فُرَشْوَا آغا پی سلد رستہ صدق وعدلا فرشتیا او سرا او پا انصاف سرام لا مبدل لکلمات نشت دے بددل اغا اصول دا ایمان لام وهو السمیع العلیم دغا لا اوریدن کی اپوا دین دا موایا اے دا کلم شرا اے جرگ مارا اے قاضی چی ما پی سلوا و رولام زمان سو خبردار ندے لوینا نا سمیع ز اوریدن کی امستا پی سلاورم العليم او زفوی گما تا چی دا پیسل بس طریقه وکلا دا هر سحال لز خبرداریم و ان توتی اکثر من فی الارض او کچنی تا وروان شوی ورپسی شوی یا تا تا بیداری وکلا اکثر من فی الارض زیاد دا غچا چی غبز مکا کی دیم د زیادو پسې روان شي اکثریت د خپل کو اکثریت پسې بته چرته هم ندي بل ځای فرمای وقلیل من عبادی الشکور اغل خلق هغه بد الله شکر گزاری هغه بد الله فرمانبرداری اکثریت هغه اکثر گمراهی یذلوا عن سبیل الله لا با علیتا دلاری دلانا سبیل اللہ نمراد قرآن دلالا تلا دے داغین بتا خطا کی تابتی آرائی ایت تبعونم تابدارین کی اللہ ظلنا مگر دا گمال پقبل گمال پسی روان دین وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ ندی دیو مگر اٹکل یاندی ان ربک هو اعلم بشک ربستا اغدیر خفو یدے من یذل عن سبیلی اغا سوچی خطا شید سمیلارینا اللہ ویزدرن خبرداری ما قرآن دی فریخ دے عباسو پس روانی اللہ ویمات فتنا الله فرمایي چې وای زه درنه خبردار یم دنیا کارونو بس یاله مې هر ټیم نه ملاوي نه نو الله وای ما تفتا دا مې یذل عن سبیلی اوا سوچې خطا کیږي د لارې د الله نه د الله د حکمونو نه د الله د پیسلو نه د نبی د طریقې نه او هو اعلم بالمعتدین الله وای اغا دیر خپوئے دے اللہ دیر خپوئے دے فاغلار مندن کو باندی یعنی ہدایت مندن کی کمچی دا اللہ ہدایت لٹائی دا اللہ پا قرآن پسی کردی آغین اللہ ویزت دیر خبردار یمام اللہ ویماتا علم دین وهو اعلم او دغ الله ډیر خپوه دې بل متدين فغلار مندون کو باندې هدایت والا باندې د دې ځای پوری هغه ولیس ختم شو د سوره انعام په دې کې رد او په شرک اعتقادي باندې چې هغه سلور قسمه وو یو شرک په علم دویمو شرک په تصرف دریمو شرک په دعا سلورم و شرک فی العبادت فدی بندی رد وکو زکا چی موزین ماو تاتا دورزی بار بار اعلان کئی الله اکبر الله اکبر سلور زر الله اکبر ویده ویدی تا دی وجینا چه شرک اعتقادی سلور قسمه ہو اول نمبر موزین وی الله اکبر الله لویده فا اعتبار دا علم سرم علم کی دا اللہ سر سوک شریک نشتا دے پا دویم زل باندی وی اللہ اکبر اللہ لوی دے پا اعتبار دا تصرف سرا اختیار من یو اللہ دے موزین ازان کئی فمانا با نیزان پو یکو اللہ بتالا دیر جر در کئی او چکل اتا ازان کی تا دینا مقصد او دا مطلب نا خبری نو دا شیطانان با لری لری تختی خورگو کی و پٹیگی او پا خرانو باندی بناو دیو لری لری با تختی بدو امزل وی اللہ اکبر اللہ لوی دے پا اعتبار دا تصرف سرا اختیار من یو اللہ دے اللہ سرا اختیار کی زو شریک نشتا دے پا در امزل باندی وی اللہ اکبر اللہ لوی دے پا اعتبار دا عبادت سرا عبادت اللہ یو تا لائقی اللہ سانا علاوہ بلزو دا عبادت لائق نشتا دے سلون امزل باندی وی اللہ اکبر اللہ لوی دے پا اعتبار دا دعا سرا پا اعتبار دا بلنی سرا اللہ استانا بغوارم بلچانا بنا غوارم نو اول نمبر عقیده دا توحید جوڑا کا زړه صفا کا زړه کې د الله نه کې دو یقین پیدا کا بیا مؤذن وای اشهد الله اله الا الله وای زه اقرار کوم د دې خبرې چې نشته دی لایق د عبادت مگر یو الله دې حاجت روا یو الله دې مشکل کشا یو الله دې چې دا اعلان وشي نو بیا وای اشهد ان محمد رسول الله زه اقرار کوم د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دې اول توحید منا بیا رسالت منا د ټولنا ول غره توحید ضروری دی عقیده د توحید وساته چرتا شرک در کې را نشي عمل به برباد شي بیا دوی نمبر رسالت منا چې کلت عقیده د توحید او د رسالت دی منلا نو بیا حیا علی الصلاه راشا منزتا قدر توحیدم دی جوڑا شوار رسالتم دی اومنو نبیا منزتا رازم دا منسی شده اسی قطع پرتا که دلدینا نا حی علی الفلاح دا گوره کامیابی دا کمون دی سیو نو طول عمال بدی سیو هیدی قیامت پورت باندی کامیابی دی پا منز کی دا گوره نورسی دنیا مشغلتی آدم اهم رکن اول ما يسأل يوم القيامة الصلاة قیامت په ورځ بم اول ته په ځمانځه باره کیږي نو بیا وای اسنه چې دنیایي معاملاتو کې اړمي او توحید مسله د نه یره شوی نه نه بیا وای الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله لوی دے په اعتبار د علم سره او تصرف سره بدویم زل الله اکبر الله لوی دے په عبادت عبادت کولو کی یعنی الله ته عبادت کولو کی څوک شریک نشته او په دعا غوښتلو کی لا اله الا الله وایته دې ټول خبرو خلاص ادا نه چې نشته نه لایق د عبادت مگر یو الله دے نو دا شرک اعتقادی اولیسا که ذکر شو او آغی که غسلور قسم مشرکین و باندرادو یو مشرکین بل جن چی سوک خاپردار و مماغان و لزی و داغین آغا قفل حاجتو نغواری او آغی تا وی زمان دا ورک شوی دی دا کم زیکی دی او فما بانی دا تاویزون و ایچا کری دی او چی آغی دا کل لارشی دا زنانا آغا والله ستاویزون راوالی ٹوٹو کیا تڑی دی وی دادا مندی کلی دی نو آغا شک منی نو آغا راشی وی بلکل روغشو ماغا زرنه وهم لری شی آغا ایسم نی او روپی تیوالی وی پینزس و زر و دوزر روپی راواخلا چی دا ستا دی پیسو تلاس نیسی دا دمر تکلا خاپیری دی نو دا دی ورشد دی بینکونو ندان لول نرالی تستان پیسی اخلی خدا ایسم نشی کولی غیب دانی والله دی دویم رد کئی پا مشرکین بین ملائکہ باندی چل ملائکہ تو بنات اللہ ملائکی دا اللہ لنا دی اللہ وینانا ملائکی دا اللہ لنا نشکی دیم درم نمبر مشرکین بل عباد صالحین تلے دی دوا باگانو نغواری مال راکا مال بچے راکا زنگو دوی وزنگا والا بچے بدی کی گی کپیوی مٹی دی لاس کی خودو قلبا بدر درکلے کی گی وی پدی صحابی کی او پیرو چو اغیل بلال خلقو یوانا واغیتا به کانه وروشتو نو چه کل باقا کانه لگی سار شو نو الباس مسئله حل شوا سب بچی گفتول با تله نو الواز بچه کیی خو چه کل با کانه زر راولی دویل کاتا خرابه دا بچه نشته ده نو آقا مشرکین بلی بعد صالحین دلانه کانو بندگانو لا دا خدای توب درجه ورکول او غسلورم مشرکین بل کواکب نجومی دے پستور باندی قسمت معلومی نو دا سلور قسمت مشرکین پاغی باندی رد وکو وس دوی مئیسا شروع شوا تر آخیر پوری پا دی که رد پا شرک پیالی باندی او پا دی که دری بابو ندی اول باب تر دا 135 نمبر آیات پوری پا دی که تحریمات دا غیر اللہ یعنی یو سره دی چې هغه یو چرګ پریخو دا چې دا ما د پلانی بابا پناخ بانوم باندې منخ تکړی دا حرام دا هغه نه ځان وساته فقولو مما ذکر اسم الله علیه خوری تاسو دا غسنا چه نومیات کرشی پاغی باندی دا اللہ ان کنتم بی آیاته مؤمنین کچری تاسو پایتون دا اللہ باندی یقین ساتون کیم فکر اللہ میرا باند آیتون راولی گل نو شیطان خپشو شیطان اللہ تا وی اللہ تا خو د خپل بندگانو د فار ادا او فرمایل چې د الله نوم په سیاست شنو هغه به تاسو خورای نو زه به زه خورم زه خو تا به هر کلمه الله ورته او فرمایل ستاسو د فار غسدي چې په سبان دي زمانو مان غسل شو نو هغه به تا خوري وګوره روټي تناسي بسم الله دی و نکړه هغه کې ستاسو شیطان لګیا دی نبی رسول الله و سلام ناشته او روټي مین شو ایا کس بسم الله نو وکړی بسم الله یو وکړه نو هغه روټی ټوله واپس راوچیلا ولولې بسم الله دې رکړی وا نو دیو دینا مونږه دا کوشش کوو مخکیم کړو دعاګان هم ټولې ویلې وی چې روټی اوله سر کې بسم الله دا وایا کله یې راشوا بسم الله اوله او اخره او اخر سر کې الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين دعاګان وایا اسی نه شیطان در سره لګیای او تو وچ کلکی او شیطان ستانه خسورب شوی ستانه ډیر خوراک شیطان کوي وایری ځکه برکت نشته دی ولې بسم الله نشته دی برمای فقولو مما ذکر اسم الله علی خریتا سواغا چنو میت کړی شی باغی باندې دلم ان کنتم بی آیاته مؤمنین کچری تاسو پیاتونو دلا باندې کچری ای تاسو پایتونو دا اللہ باندی ایمان راولون کی مشرکین اعتراض کئی وی دا تاسو سنگ چل کوئی یو چیز تاسو مر کئی روایق لئی علالے کئی مرے کئی تاسو وی دا حلال لے او یو چیز پا خپل اغواو لارا دا پا غواو کوٹا کی پا خپل امرشو تاسو وی دا حرام دا مردار دا دا مخوری ولی وی دا اللہ ملکلی دا اللہ ملکلی دا دا بل تا ملکو وی تا ملکو دا تا خوری او چې الله مکرې ده غنه خوري په دې کې څه فرق شو نو الله مهربان جواب کوي چې نه داسې خبره نه ده په کوم شي باندې چې د الله نوم واغستلې شوم نو هغه خورا هغه حلال دی بسم الله سره حلال کړې شو بسم الله الله اکبر دا دې پیوایو نو هغه بالکل حلال دی او هغه خورا که چېرې د الله نوم پیوانه غستلې شو نو هغه چرته ونه خوري وس یو مسله یاد کا چکچه یو سره چرگ لالهی او بسم الله تی حیره شوا رستو و فریاده شچیره ما خو بسم الله و نویلا او چرگ میالال کنو دا مردار ده که حلال ده امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی اغا ذکر کئی چه دا حلال ده قصدن دی ایرکلا چه نیویم پی بسم الله پریده چه پده پلیتانوی ویداسی خورما ملمنو تا قار ده نو دا حرام ده و مردار ده خبر شیتونو نبی خوری او که سهونده نه یره شوان بیا با اغا خیر ده حلال ده او اس که کور کی سڑی نشته ناره ننشته ده زنانه دی ملمر اغلی ده اللہ سی چلو کو چر پسی شی حلال کو نو زنانه هم حلال اولی شی زمانگ شیخ القرآن مولانا عبدالحق سیب آغای واقع ذکر کئی و یو مرگر راغه ما تویل چه شیخ سیب دیر زیته می کڑه ده ولی ویل کور ته می رابطه وکړه میلمانه ورا سره رابطه می وکړه چې چر راوړه یو په منډه منډه حلال کړو تیارې کوي نو هغه زنانا هغه د څه خبر نه وه علم ورسره دومره نه ون ویل چرګ می راوړو نو ما چې دا په څه باندې حلال کړم زه خو نه شم حلالولی نه زنانې ما سړی چې راغی نو وی ډانګې راواچاو دا مټې راله ووهو سړی په خپله واقعه بیانوي وایي ما لپته اوچته کړه د هغې دا مټ مې ووهو اغه هغه مټ مات شو او دا په دې مات مټ باندې عام هغه زر زر هغه چر پخلې کې او مټه داسې نیولې ده داسې ظلم نیوې کړې ده نو دا زموږ ستغل چې هغه زنانه د کور کې نسته ده ته زاد عالم سره کې نه مسلې یادې کا بیا وروسته هغه ته تعلیم ورکوا داسې نه چې هغه یو سړی وو او وایي د ښځې نه به ډېر رېدو نو وایي چېرته جومات ته تلل بېرته راغی له ترجمې ته ناست وو نو غریب غوړ منګیو څه خبره بسین خطا نه وکړ تراغه نو خو دې ته ویل چې د پلانې لوري مولای سیب نمی واوری ده چه الحمدلله رب العالمین کچا ده خاون نافرمانی وکرنو داریک با جهنم تزی گوره آقا غریب ده سنس خبر وا نو سعی مسئله یادی که علم زدکا دوم را علم پا نارینا و زنانا پر از اقبل جون طریقه خوبی او بیدنی کنا نو آقا تا علم زدکا بی اغیتا وخایا تا بانی پر از دی اغیبانی پر از دی پا کار دی خو آقا کری که مدرسه نیشت ده نو تا من دو بس وکا کنا نو برمای پا کولو خورای مم مادو که رسم الله علیه پا آقا سباندی چی ات کلشی نم دل تلا پا غیباندی ان کنتم بآیاته کچری تاسو فیتونو د الله باندې مؤمنین مؤمنان یقین کونکی یا فقولو حلال غنئی مما ذکر اسم الله علی اغچ یاد کلشی نوم د الله تعالی نفس عقل سے مراد نه ده فقولون مراد اعتقاد دهل عقیده دهل وساتا مانا دا چه فقولو حلال گنئی مما ذکر اسم الله علی اغچ نم یاد کلشی دل پاغی باندی ان کنتم بی آیاته مومنین کچر یتا سوفیتون دل باندی یقین ساتون کی بیا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ فَرَشْوَ كَلِمَةَ دَرَبْسْتَا صِدْقًا وَعَدْلًا أَفِسَلَ دَرَبْسْتَا صِدْقًا أَرِشْتِيَهُ وَعَدْلًا أَوْ دَيْنْسَافٍ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ نِشْتَ دَي بَدْلِ دَلْ أُسُولُ دَ إِمَانْ لَا يَا نِشْتَ دَي بَدْلِ دَلْ فِسَلُ دَ اللَّا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دَغَ اللَّا وَرِدُنْ كِفُوَ دَي وَإِنْ تُطِعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ او کچری تروان شی ازیات آغا چاپسی چی آغای پزمکا کی یزلو کان سبیل اللہ و بڑیتا دسمیلار نام ایت تبیعونا تبیدارنکی الا زولنا مگر دا گمان و انہم ندیدیو الا یخرسول مگر اٹکلیان ان ربکا بشک ربستا ہوا اعلم دیر خفو دے من یزلو آسو جی خطاشی عن سبيله ده سميلار نام وهو أعلم ودغ الله دير خبوده بالمعتدين.